کو د مولانا مفتی مصطفی صاحب د دوره تفسیر القرآن دا 127 نمبر کې سټ چې په مدرسہ جوار القرآن سلیم خان کې په 18/2008 کې شوه د دې د ملاوي دوه پته یا ساتي ارشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جانگیرا روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 تبرانی وی دیکی اور آوی دے مریم اداغ مجهول لے وی مجموع زوایت کی وی درم جل پینزم اصفا چه دا روایت صحیح نده درم جل پینزم اصفا کی وی دا روایت صحیح نده سالورم استدلال اذان لدا کی سالورم استدلال چه فقهاو منع کرده نو زیافت منع کرده فقهاو منع کرده نو ملمستیا چه هلتا ملمکی گما چه پرلتو اے ناست وی راڑی ہاں که نفس سڑه ور کرو دوڑای خورو نو زان لسه خوارا جدا دا خیر دوی خوری دی ملمکی دل زان لسیز دی وی او دوڑای زان لسیز دی ویو گورا استطعاما اهلها او این یضیفوهما نو آغای استطعام زان لده او زیافت زان لده نو خیر که دوڑای مڑی کرو خورو نو زان لسه خوارا دا خو ملمانه کی گی ور کرنا دام اصر دا کسلا گنتی دا سیوتی اشباع النظائر کې او دارنگی روح المانی اغی ذکر کئی چه دا فرق صحیح نده استطعام و ضیافت یو شه ده خو استطعام وظیفت السائل او ضیافت وظیفت المسئول سیوتی بی اگدا شاروی پاشباع النظائر النحویہ کی چه استطعام چه ده نو دا دو ملما کار ده ملما دوڑای و غواری او قربا چه ده نو دوڑای ور کی نو وظیفت المسئول نو یو وظیفت السائل بل وظیفت المسئول شه یو ده کنو مولار سک ده خواهشو ما ده نو اس حواله یو سوام در طول فقهاو فدی اتفاق ده در طول فقهای کرامو اتفاق ده پده بانده چه دا ناروا دی اتفاقی مسئله دا دا فقهاو ترمینزا دا فقهاو ترمینزا اول فتح القدیر یوصل دویم صفا او دویم جلد اغوی ویکره اتخاذ الضیافت من الطعام من اهل المیت لانه شرع فی السرور لا فی الشرور وهي بدعه مستقبحه فاد القدير ابن همام ومكروه اتخاذ الضيافه من الطعام ناروالي اغي کر ډوډۍ خوړل مړی والو کرا وی زکا لانه شرع في السرور زکا ډوډۍ غان یو بل کر خلق په خوشالو کی خوري لا في الشرور وهي بدعه مستقبحه دا عبارت شامی اولانه جل 6464 شپاک سوا سلور شپیتم کی نقل کئی مراقی الفلاح 1500 لسمہ کی عالمگیری یو سل وش پیتم 167 اولانه جل مرقات کی ملا علی قاری رحمه اللہ اغوم وی چناروادی 223 صفحہ دویم جلد 223 صفحہ او دویم جلد شرح النقایہ کی 322 صفحہ اولنے جلد شرح النقایہ 322 صفحہ اولنے جلد فتاوی سراجیہ د فقہ حنفی 15 صفحہ مجالس الابرار 334 علماء دیوبند کی شاہ ساق رحمہ اللہ مسائل اربعین شپاک دیر شما صفا شپاک دیر شما چتیس صفا دا سی تقریباً چوسانه فتاوی دور دو اره اور آلی دا مسارب کشتا دی دا فقهای احناف و مختصر فقهای شوافع فقهای شوافع اغام داوی شدان آروادی مصباح الزجاجا علی ابن ماجا مصباح الزجاجا علی ابن ماجا یوصل پن لسم صفا فقه سنہ 448 سالور سوا آتا سالو اختما واتفق الائمة على کراہته واتفق الائمة على کراہة صنع اہل المیت طعاما للناس امت پی اتفاق تے او دو امت اجماع دا فقہ امام احمد امام احمد رحمہ اللہ احمد ابن حنبل فقہ حنبلی داغی جامع کتاب مغنی دا مغنی دے ابن قدامہ المغنی لے ابن قدامہ 215 صفحہ او دویم جلد 215 صفحہ او دویم جلد دارنگ زاد المعاد یوصل شپک سلو اختم صفا او اولن جل دارنگ فقہ مالکی امام مالک رحمہ اللہ فقہ مالکی مدخل ابن الحاج آز کرکی دریسا پینزاو یائم کی او دریم جل درے سوا پینزاو یائما او درہم جل چدان آروادی اندہو من الحرام وی چدا حرام دی او ناروادی دو رزو کی خلقو لپکار دی عوامو لا نورو لا چدا مڑی کور والا لا ڈوڑای ور کی خو چی پچاغم راغل دے چه پا چاغم راغلی ده ماغی لبا دوڑای ورکی دانا چه ده کلی سالم خزی آغا آغی تراجم شوی آغی تناستی آغی تا واده هم زان سر بوتلی آلوی هم زان سر بوزی آلیگیایی بیا چه کمی رازی ده داغبی چکہ میرا دے آسان الفتاوہ کی لدیانوی رحمہ اللہ لکی چھ یو رز ڈوڑای ورکول مستحب دی درے رز ورکولم ضروری ندا بس دو رزی دی بی آزان لپخی دانا چھ بل لیو لپخی او یاد چھ کم دنو دی لگیای و خلکو لدے ڈوڑای گانے کی خوزان لدے پاک کی انور علماء زنی ذکر کی چھ خیر دے دری رزی دا غم زیادی میل مانوم زیادی نو که دری رزی ورکی نو من مکار مل اخلاق دا دا اخلاقو دا حسن اخلاقو ندی چه دری رزی ردوڑای ورکی اغیلا او کد اغیل دا سی مل مانر اغیلی چه اغا نا وقت تا تیم کی یادا سی گینین دا مل مانو دوڑای اپا خلقو نشتا دی پا خلقو بانده دا مل مانو دوڑای نشتا دی زان لده میلمانو لاغیلا پختانو کیو خبر مشهور دا چه دری رزی با دا کورن لخڑ نو چتی دا سی خبر دا چه لگه با دا کورن نو چتی دا دی چه لگه دا غکی تالی چه گرمی دا غدا غصاره نو خوری حلواغانو تا چناستی غصاره نو خوری دی او خلوگه و چتی ای مطلب دا دی چه نور و خلکو لبا خیراتون و میراتون نکی خیراتون و نور سو پا دا غرزو که نکی بیارستو چکلا دمڑی مال پاتے دے وارثان کہ غائب نشتا و یتیمانان پکی نشتا یا کل تقسیم اوشو یا تقسیم اوشو او پس داغینا مڑی پس خیرات کی سوک دخپلی سینا داخلی گئی دا جمع نکی او بیا دخپلی سینا سوک نکی پائی کی یتیمانانی پائی کی غائب ہی پائی کی جنکی داغی طول و حق پکی دے او دی لگی آئی او داغینا چکم دے خیراتو نکی دے که دا وارسان و حق دے که یو تن پکی خپی نو دا دا خیرات پا زیبان دے ضرر رازی ضرر رازی دا خیرات پا زیب بیا روز تو مور پسی سکی نو رز دے والا نتا کی دو جمعی یا دا سال ویختای یا چی کمدنو دا کال دا دین دوانو رسمو ندی نو دا کول ندی بکار دا مسلمانانو زان لخپل طریقیش تاره کبیا اور پسی ہم خیرات کئی کا نقد اور پسی کئی کا سپخی اور پسی او کنا جماعت کیا پیسے اور کئی چی صدقہ جاریہ شی خودی چی دیگی نی کڑانگولی نمی نی شوی نواز سے کار نکی گی دا چی دیگ کڑانگی سنگا چی پخی نور سو کولا نکی اکثر خلق ہو چکے وہ بدل زان تے بچ کے بدل نزان بچ کے زان لپخی زرزل دے پخی زان لپخی کوروالا یا چاہتا ہوئی چی منگ لپخ کے بلکل جائز دی زان لپخول یا اللہ توبہ چیو بلہ را ڈوڑائے کئی یعنی چیو اللہ اکڑی ناغاست مرشی ناغلہ ڈوڑائے کئی دا بدل پختانو کی دا شانتی دا یو بل لکی یو خدا ہم دردی دا چی پا یو مصیبت راشی بلو اس را خیگڑو کی پا بل مصیبت راشی بلو اس را خیگڑو کی ندا دا خیگڑی پنیت پا کار دا چی یو بل سر دا ہم دردی پنیت پانده دا کارو کی دا بدل پنیت اوزان لبوج آدی نو جوڑی دا که بدل پا منزله دا بے آبانده دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا سورۃ مریم مکی سورۃ دے پس دے سورۃ فاطر مخ کی دے سورۃ طہٰ نہ نازل دے سالور سلو اختم نمبر دے ربط او مناسبت جی دمخ کی صورت سرا پگن وجو باندھ دے اول آواز صورت کاف کے عاجزی ذکر کرا دنے کانو بندیانو صورت کاف کے داویل چنیکان بندیان عالم الغیب ندی اصحاب کاف عالم الغیب ندی انبیاء کرام اولیاء عظام اغی پا پلٹو بانده پوه ندی کارساز و مددگار ندی نوزدی صورت که وی چه ما تا عاجز دی عاجزی و ما تا کرده مخ که تینا نفی ده علم اکڑا چه عالم الغیب ندی نوست وی ما تا عاجزان دی ما تا مفتاج دی دوی مواجه سورت کاف کے کرامت ولی ذکر کا چه فضربنا علی آذانهم فی الکاف سنین عددا فضربنا علی آذانهم فی الکاف سنین عددا ندلت کرامت دیوی ولی ذکر کئی دا مریم علی نبینا و علیہ السلام یہ ولی کرامت ذکر کی بلا وجہ سورۃ کاف کی دو دنیا دا عذاب یو قسم تذکرہ شوا چی و احیط بسمری ہی چی چھ میوی ورلا ختم کری. سورت مریم کی وہی کم اہلکنا من قریتن مستقل میم ختم کری دی تش میوی نا چھ کلائی خلاف کرو نو مستقل میں ختم کریو یواز میوی میں نا بلکہ مکمل کلی میں الٹا کری دی. بلا وجہ سورت کعب کے دیو قسم دنیا دار سے کرو کو چھے اللہ تینا مال واغستو نو سورت مریم کی وئی بل قسم تذکرہ چھے زن اللہ دا محلت دا پارا مال ور کی فالیم دد لہ الرحمن اللہ رب العزت ورلہ مال ور کی دا محلت دا پارا پینزاو یا ایم نمبر آیات کی ہوئی 75 کی بلا وجہ کہف یو سل یو کی ہوئی الذین کانت آئینہم فی غطاء عن ذکری چھڑاندو کانی دی دن نا نو مریم دی او یائم کی ہوئی دی دیو جو خو فرق نشی کولے دا مومن او دا غیر مومن. کاف دری او یائم مریم دری او یائم کی ہوئی بلا وجہ آخر دا کاف کی ہوئی الہکم الہ واحد ولا يشرك بعبادة ربه احدا. سورۃ مریم کے پدے دلائل نقلیہ ذکر کئی دا انبیاء کرامنا چھا انبیاء کرامو دا مسئلہ کڑوا توحید بیان کڑو اورد شرک کڑو داود سورت عجز المصطفین دا غور خلق و عاجزی چه دا اللہ بہتر مخلوق نیکان مخلوق اللہ رب العزت تا عاجزانو بہتر مخلوق دا اللہ نیکان بندیان طول اللہ تا عاجزانو عجز دا غور خلقو عاجزی چھے تاسو را مدد کوئی نیکان بنیان نوخو اللہ تا عاجز دی عاجزی دے نیکانو. تقسیم دے صورت دے مسئلے دے بیان دے پارا صورت دری حصے دے صورت دری حصے دے اول عیسیٰ تردریش پیتم نمبر آیات پورے آیت نمبر 63 درش پیتم پورے پاغی کے عجز دا انبیاء کرامو عجز دا زکریا علیہ السلام عجز دا عیسیٰ علیہ السلام سرد مور نائے عجز دے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام دے طول و عاجزی چھ دا طول اللہ تا محتاج. دویم عیسیٰ دعا یا تون دا سالورش پیتا پینزش پیتا پاغی کے عجز الملائکہ چھ فرشتے ہم اللہ تا محتاج عجز الملائکہ فرشتے دا اللہ محتاج ندش پکش پیتم نا درم عیسیٰ پاغی کے زورنے پہ انکار دا قیامت انکار دا قرآن او پا انکار دا توحید زورن ذکر کئی پینکار دا قیامت پینکار دا قرآن او پینکار دا توحید باندے دو یسو مناسبت آسان دے دی سی دا مخ کے سر لن مناسبت چھ دا غیر اللہ را مدد کوئی نو ذکر چھ دا قیامت تصورم نشتا قیامت تصورم نشتا قیامت نمانی نو قرآن مقامم پزڑ کی نشتے نو ذکر توحید خلاف بکی گئی ذکر توحید خلاف خبری کوئی وقت براشی تباب شئی کم اہلکنا ختمی صورت پتخویب پاندے وقت براشی بیاوم دا تپوس سکنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ کاف ہا یا عین صاد اللہ بھی پوئی گی یا کاف ہا یا عین صاد داوی اسم اعظم دے یا کاف ہا یا عین صاد دا طول سورت تا اشارہ دا سو کوئی کاف ہا یا عین صاد کاف حاد ویده فوق الایدی وعالم وصادق کاف نو کاف اللہ کافی دے ہدایت کا ان کے دے یا یده فوق الایدی اللہ قدرت اولاس طول اللہ سن دے پاسا عین عالم پوئے ام دے اور رشتین ام دے ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ دا یاد دا مہربانہ دا رب ستا دے فبندق فلوانے زکریہ ذکر رحمت رب کا دا حاضر دا یاد دا مہربانہ دا رب ستا دے فبندق فلوانے عبدہ فمتازق فل چدا اللہ تا متازو اللہ تا محتاجو زکریہ چلوی پیغمبر دے زکریہ علیہ السلام مہربانی پہ کلا کڑوا پیغمبر دے چھ عاجزی اکڑا نو اللہ پہ مہربانی اکڑا از نادا چھ عاجزی اکڑا اللہ مہربانی کڑی دا تا عاجز شا اللہ پہ دربانی مہربانی کی ناولا واقعہ زکریہ علیہ السلام عاجزی دے زکریہ علیہ السلام از نادا ربہو ندان خفیہ کلے چھ آوازو کفل ربتا آواز پرو از نادا ربہ ندا ان خفیہ کلچ آزو کربتا آواز پرو عجیب خبر دا نادا ندا ان خفیہ ندا خوے لکی کی چگتا پتیز آواز تا ویچی کلے ورتا پتیز آوازو کپرو پتیز اتی سنگ پرو وی چی تیز آمو پرو مو ویچی تیز اینو پرو نی چی پرو اینو پو تیز نی دا سنگ ویچی ندا ان خفیہ ویسا شیخ سوی مدز الحلالی فی آواز دزرد جو شراروانو نو کو خلیل راتو نو انتہائی تیزی دو خو ادب ملحوظو نو پروئی کو نداعن خفیہ یعنی انتہائی دزرد جذبینو انتہائی دزرد ویخناو دا جزینو خو کچر تا چکم جوش سرو او پاگا جوش سروی لکی دلے نو ریا پا کم رات للا بے ادبی پا کم رات للا نو ندان خفیہ آواز وو دزرد دا جوشنا خود ادب سرا برابر انتہائی پا مزا نو ندان خفیہ آواز پرو باندے او پرو زکا تسیل وی لئن الاخفاء اقرب الی الاخلاص و ابعد من الریا لئن الاخفاء زکا دا پا مزا والے چکم دے کنا نو دا چی دے اقرب الی الاخلاص و ابعد من الریا داد اخلاص تنیز دے دے و ابعد من الریا او دے ریا نڈیر لرے ریا پا کن رازی دے واجی پا رو پا کار دے دے ما دادا چھے نیکان بندیان چی او دے دین خادمان چی نو آغی خپل حاجتونا نور چاہتا نخ کارکی صرف چاہ تخ کارکی اللہ تخ کارکی دا دین دا غدے من الصبر کتمان المصائب خپل مصیبت پټ کا هغه چې کمندنو بل چا تمخ کار کو دشمنان دربان خوشحال نشي. نو که زکریا علیہ السلام پتی زبان دی وین نور بس خلق سشیو خبر شیو هغه خپل ضرورت پټ کړ دی چې بس الله ته معلوم دی چغو ته ضرورت نشته ری اخپای کولا چې ضرورت نور چا تخکار نشي. او بل دام دا اذنا دا ربه ندان خفیا ته تهمت نوم ځان بچ کی کنه چې خلق به بیاوی چې وګوره پسپینه گیرا خپل سپین گیره دی او خزه شانده دا او دی پسپینه ډاګه اولاد غواړي ده ته وګوره ځکه وی یا الله بس تا ته خو معلومات دي تو خو هر څه برابرول شي اسباب شته دی نه اسبابم برابرول شي او را کول را لوم شي ځکه وینې دا ان خفیا. او په مزه په کار ده صحابه کرام په یو سفر کې روانو او په تیزه باندې چې الله اکبر وی نبی علیه السلام وی اربعوا علی انفسکم او په ځانونو خفه شي وی انکم لا تدونا اصم ولا غائبا تاسو خو سکون او رک ته چغې نه وهی سکون او رک ته چغې نه وهی الله اوریدون کیم دی او تاسو سره حاضروم دی نو دومره چغو ته هم ضرورت څه دی چې تاسو دومره چغې وهی اذ نادا ربه ندان خفیا هغه آواز سو آواز کې د دعا شرطونه برابرو شرطونه د دعای برابرو یا خپل عاجزی بل لا الله وفاداری الله سره وفادار او دریم صحیح نیت دوا چې کای دا سيزونه مخه تا کنو یو خپل عاجزی چې الله ما سره هیڅ نشته زه عاجز یم دویم الله سره خپل وفاداری ښکارا کا چې الله ز ګورستانه در نه لاو بل در لنه زما او دریم ادا چې نیت خپل صحیح ښکارا کا چې کوم سوال کوما نو بدی کې مې نیت صحیح دی دا درې واړه ذکر یا علیہ الصلوۃ والسلام کوي قال ربي هو ربم اني وانا لازم اني یقینا واسه شوی دی کمزوري شوی دی اډو کې می کمزوري شوی دی سس شوی دی اډو کې می واسطه ال راس شیبا او بامبل شوی دی سر می بامبل شوی دی واسطه ال راس شیبا دواجید بوډا تومنا سپین شوی دی سر می دواجید بوډا تومنا سپین شي نو خلک کوئی ویخته دا شوی دی سم بامبڑا شوی دی واشتا حال راسو شایبا بامبڑا شوی دی سر می دواجی دی بودا تو بودا مشایبا دواجی دی بودا تو بنام ولما کن بدوائی که رب شقیا دا درم تویم خبرا خپل عجیزی ذکر کرا نو صفاداری ولما کن بدوائی که رب شقیا آونی مزو پا بلن دستا ورابا می شقیا نامرادا ولم اکن آونی مزو بدوائی که پا بلن استا ربی و ربمی شقیانا مراد سم اطلب تدی جملی حاصل دادی اللہ ننا مراد شوی ننا مراد شوی یم نا اس نا مراد یم نا ابیامی هم منا مراد کوا پا خوانا زنا کامنام ستا پا بلن چی تو تانمی سغوختی دی نورا کردی دی نا مراد نوم نا مراد نوم اسم نا مراد نیم نو بیامیم اللہ نامراد کواما نامراد کوامی ما رائی کلالا یادویم مطلب فلم اکم بدوائی کا نو دیکی وفاداری تا اشارہ شوا وفاداری دا دویم مطلب فلم اکم بدوائی کا رب شقیام اللہ کتیر علی ران نکی کنا فکر کوئی خوا کتیر علی ران نکی کنا نو امز نامرادا نیم کتیر علی ران نکی نو ام نامرادا نیم زګه کا دعا می قبول شو خو مقصد به می حاصل شي نو نا مراد نشوما او کچرتا دعا می قبول نشوا نو ته زما په ضرورت زمانه خو پويږي دا غینه براله خرا کی کنه دا غینه براله خرا کی اللهم کوم به دعای کرا وارب منا مراد ستا پا دعا نا مراد نیم در این مطلب ولمکم پی دعای که رب شقیا نیم ازو وارب منا پا دعا بلنستا بانده وارب منا مراد گینی نو چه ما تا حاصل نشی نزبا بل در للارشم نه نه بل در لزمانا زائمی تی دا جڑاو دا فریاد نستا پا سرز فریادی لارشم چالا زائمی تی دا جڑاو دا فریاد نستا پا سرز فریادی لارشم چالا دا بل چان زو ضروریات غوارم نا یکی آواز استان خپل ضروریات غوارم کنی راکای هم نو دا چوکت دا پری خودو نده پونشو جوڑی را حرام پرمایی گنا ایلگ را ویر شیخ ہے او لگ وقت نگنا لما کم بدعای که رب شقیا یعنی کتیرال ران نکی هم نستا دربار پر ایک دمنا دانا چلک دا مشرک انسان چه ملاو نشی نو ایک ناوری کنا زمنگا زمنگا ناوری نو دے با لڑشی زر زر نو پیر بابا دربار باونی وی دبل دربار کی با کتریشی آل تا وچه کم دنو غپا غپا کئی نو که آغا والاور نکی آل تا ملاو نشی اخو ورکول نشی نو کال تا ملاو نشی نو بیا دا نوی چی نی را کئی بیا وی دا اولیاو دیک پا وار پخیگی وی دا اولیاو دیک پا وار پخیگی گورا دیتا خوبا انتظار کئی کنا او اللہ تا انتظار نمانی رومی رحمه اللہ قیصه کڑی دا وی دا مو آیا چی گینی نو اللہ قبلینا نا داستا غختل دا اللہ نا داستا قبولیت تے پونشوی بجوڑی داستا غختل دا اللہ نا داستا سدے قبولیت تے تا مانه نشوی دا وی او سره و ناغه با دشپی تحجد کل او دا لگیا و لویلوی دعاگان بی دا اللہ نگخته شیطان ور تا وسوسا و چولا خوب که والا راغی و تا وی تا چی دا لگیا و اللہ ترا مدد شوائی نتا تا سا جواب ملاو شده سا جواب دا تا ملاو شده تروس پوری ناغه وی او وی رختی ها منگل خود تروس جا جواب را نکو بلش پاڑو پانسی دو وی نیپاسم پ نا امید شکنا نا امید کی گی بنا وی آیا که اللہ میں گفتا شبے تاکی شیری گرد دا ذکرش لبے آیا که اللہ میں گفتا شبے تاکی شیری گرد دا ذکرش لبے چیز ذکر نداغو خلل وندی او خوند بیولور کاؤ شیطانو تا سوسوا چولا او دو پاتی شو دشپی و تاوازو شو غیبی آوازو تاو شو آ اللہی تو لبے کے ماست آ نیازو سوز و درد پے کے ماست گفت آ اللہ ہی تو لبے کے ماست دا تچکم آواز اللہ تا کہے داستا قبولیت تے کنا دا تالا توفیق چادر کردے دا اللہ نے دا گفتل توفیق چادر کردے آ نیازو سوز و درد پے کے ماست دا ستا دا درد او تکلیف دا دا اللہ دا طرف نقاصدو دا تا تچکم مصیبت راغلے ہو نو دادر پسی اللہ استاد راو لیگو چی شابه کنه ما نو غوالا نو تا دا اللہ نو غختل دا خودر تا اللہ ویلو نو دانا چی اللہ تر نکی نو دا اللہ نو غوالو پری دوائی سڑیا بل در بیازان لگو ری نلم اکم دعای که رب شقیا درم صحیح نیت و اینی خفت الموالی من ورائی دا دو سیلی یو عاجزی یو وفاداری یو عاجزی او یو وفاداری دا دری وسیلی دا ذکر شوی دی قاسم نانو توی رحمه الله آغام ذکر کئی دا دری وارا وسیلی آغاوی گدا خود را تو را سلطا چی دیدم گدا خود را تو را سلطا چی دیدم با درگاهی تو ای رحمه دویدم آغاوی وی گدا خود را زان می آجزا تو را سلطا چو دیدم او تم مکمل اولی دی چه تا بادشای زمان تا زمان بادشای چه دامی اولی دل نو با درگاهی تو ای رحمه دویدم نستا دربار تا می مندکلا بل دربار تا مندنوام نو خپل وفاداری شده خپل عجزی دا اللہ سر وفاداری صحیح نیت و اینی خفت الموالیا او یقیناً یاریگم از دو خپل وارسانو نا چکم وارسان میدی دا غین یاریگم یعنی زوی غوارم خودی لینه غوارم چگینینو زما جیداد دی غور تا پاتی شی از ما مال دولت دی غور تا پاتی شی نا دی لینه غوارم وینی خفت الموالیا او یقینا یریگم دا وارسان من ورائی رستنا وکانت امراتی آقر او یقینا خضا مشاند دا اسباب نشتے اللہ اسباب پورکا وینی خفت الموالیا یقینا یریگم دا وارساننا من ورائی رست قبلنا وکانت امراتی آقر او خضا زمار شاند دا فابلی من لدن کا مراک مال دا طرف اقبلنا ولیان وارس ولیان وارث راکام واهب لی من لدنک ولیا راک مالا خپل طرف نه وارث وا ولیان کام اٹھانے والا چې زما سره دا خپل کار اوچت کی خوتش پنوم وارث نه چې دې پنوم وارثی انور چې کم نه دانی نی نه کار اوچته اون کی یاری سنی وایرس من آل یعقوب اسنه پنوم سابقی از ملازوی انور چې کم نه رټک نی چې هغه چې کم نه پلار نوم شرمای نایرسونی وایرس من آل یعقوب چی میراسوڑی زمانا وایرس من آل یعقوب او میراسوڑی دا یعقوب والاونا دا اولاد دا یعقوب نا یارسونی وایرس من آل یعقوب دا انبیاء و میراس آسسیز دے دا انبیاء و میراس اغا مال دولت ندی دا انبیاء کرام و میراس اغا علم و دین دے حدیث کے رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی نحن معاشر الانبیاء لا نورس ما ترکنا صدقہ منگ چیو یا ٹولگی دا انبیاء کرامو نو منگ لا نورس منگ میراث زمنگ نسوک میراث نشی وڑلے ما ترکنا صدقہ آغا چی منگ پریک تو نو آغا صدقی دو امت دا پاری که سپاتی شی نو آٹول دو امت دا پاری ای که دا چا یو تن حق نی یو وارث نی دا یاری سنی وارث من آل یعقوب شیاغان وی یو گورا دا پیغمبر نو میراث وڑی شی نو سنگ دا پیغمبر نو میراث وڑی شی وایا نو آغای بیا پا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانی رد کئی چه ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میراث نو ور کڑے فاطمی رضی اللہ تعالی په فدک کی میراث نو ورکړي باغ فدک دا یو مشهوره مساله ده. باغ فدک یو ځمکه خیبر کې او دا نبی علیہ السلام په ژوند ځان لخاص کړي و چې نبی علیہ السلام به داغه آمدنی خوړه. چې نبی علیہ السلام وفات شو نو فاطمی رضی اللہ تعالی مطالبه وکړه چې موږ له فدک را کړی شي ذکا زمنگا حق دے وارثانو حق دے. فاطمی رضی اللہ تعالیٰ تا پتا نوا حدیث و تنو را رسد لے عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو او بکر رضی اللہ تعالیٰ ہو سلویلو صحابہ کرام فجرگا کی لارل او اغی ورت خبر اکڑا فاطمی رضی اللہ تعالیٰ تا چنبی علیہ السلام دا روایت فیل دے دا روایت گواہان امزان سر بوتلل اگئی سے روایت واوری دو نو روایت کے الفاظ راضی وجدت فاطمہ فاطمی دا روایت بیامون تو او دا مطالبین اغلشوا چھے بس صحیح شوا نو وجدت فاطمہ فاطمی دا روایت بیامون تو او دا غین اغلشوا او مطالبہ بس کرا چھے بالکل صحیح خبر دا. نو شیعگان دا وجدت نا غزبت جوڑ کو وی غزبت فاطمہ فاطمہ غصہ شوا او ایتروم را پوری بیا چه کمدن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سر خبری نوی کردی او دا آغا لیوی قصه شروع کرد. او خمینی بیا کشف الاسرار کیولی کل چه مخالفت های صریح ابو بکر مخالفت های ابو بکر از صریح قرآن چه ابو بکر دا قرآن نکم صراحت خلاف کرده نو آکم کم دی نوی پا کدا ذکر کرده دا خبر صحیح نه ده. دا لعنت ته پاغه باندې وایرسونی وایرس من آل یعقوب دا انبیاء کرام میراث هغه دین وی هغه علم وی ځکه وی انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ به عظیم وافر چې انبیاء کرام میراث کې پریخه ده نو علم پریخه ده فمن اخذه اخذ به عظیم وافر چاچ دے علم نواغستہ نیولوی عیسائی دے علم نواغستہ. بل حدیث کم راضی یا ورز بازار کې تو ملګری ویل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام میراث په جمعات کې تقسیمېږي ورشي سړی په منډو منډو راغی چې نبی علیہ السلام میراث تقسیمېږي هلته خلق ناستو تو قرآن درس کو دین تعلیم کو لګیاو نو واپس راغی دروغ دی وی تا وی چې نبی علیہ السلام میراث تقسیمېږي هلته خو میراث نه تقسیمېده ولی ویلته څه چلو ویل تا خوبا دا سوک چاہی او سکول چاہ دبل سکول سوپیان کرام ناستنو حال تا خوائی ناستو سبقونه ویل ناغار تاوی دقا دا نبی علیہ السلام میراسو کنا دا نبی علیہ السلام میراس داغا دے نن مسلمانانو سرا دا پلار دا میراس غمی او دا نبی علیہ السلام دا میراس غم مسر نشتا دے سا نبی علیہ السلام میراس تقسیمی گی نبکی ناری نزان لیسا ہوئی او نبکی عوام زان لیسا ہوئی عوامو او خلقو چکم دنو قرآن مجید او علم او قرآن دے کنا اگر پر خود دے طالبانو تا ویدہ طالبانو کار دے زان لے چکم دنو قرآن دا کئیم نا نی وی او امتی زان تا نبی علیہ السلام وائی نوچہ زان تا امتی دے نبی علیہ السلام وائی نو میراز تا نبی علیہ السلام کی سولی ناولی یا رسونی وائی رسو من آل یاقوب چی میراز سوڑی زمان او میراز سوڑی دے یاقوب والاونا او میراز دا مالوی نو زکریا علیہ السلام پا سو پوشتا کدی یعقوب علیہ السلام نکتا دے نوی دی یعقوب دا اولاد دی طول میراس پوڑی نو دک سور نکانو نمیراس پوڑی بیا میراس دا مال دا کل میراس تقسیم دے بیا وایا وائرس من آل یعقوب اہا میراس پوڑی دی یعقوب آلونا واجالو رب رضویا او کدل را ورب میں پسند واجالو او کدل را رب ورب میں رضویا پسند خوخت آتا یا زکریا ہاں والا دوا قبول شوا ترو سپوری لگیاو دوا گانے کولے کولے کولے باچے کل اللہ تا منظور شوا نا اللہ دوا قبول کرام یا زکریا و زکریا انانو بشرو کبی غلامن یقینا خوشحالی اور اتا تا پیوالک پاندے اسمو یاہیا شنم داغبو یاہیا لئنہو یحیا بیہی اقرا امیہی زکر دا مور شنوالے پی جوان دیشویو لأنه يحيى به أقر أمه يا بلد هذا لأنه يحيى الدين ذكا دي بجوان دي كي دين لرا دي دين مسألة ببياني أو دين بجوان دي كي ذكا آتا يحيى وي لم نجعل له من قبل سميا ندقر ذول منغ دلرا من قبل مخيدنا سميا هم نامي ندب شانت نم نبل چانو ندارن بينمو لكذا نبي رسول صلاة والسلام نم محمد دارن بيو دنا مخ کینو چې د نبی علیہ السلام د پیدایش راز رانیزدې شوې د پیدایش راز رانیزدې شوې نو یهودیانو او چې د اخیری پیغمبر نوم به محمدی نو زنو خلکو خپل بچول نوم سکه خدا محمد دا غیخی الله چې د نبوت په نوم پسې راځي اپ کین نوم پسې پسې ته په پیغمبر پسې ته دا غیخی الله چې د نوم پسې ودا سره راځي نوم پسې ودا پیغمبري سې شي راشی نو اولاد لئے نوم چھے کندر محمد کے خدا نو حالانکہ اگر دعوی چھے اگر نوم پا پیغمبر آئے پسی تو دا نبی علیہ السلام نکو اگر اولا نوم کی خود بس دا غشانتی دا سوا جنانا انپڑو و میسڑو خوب اسوی دا غدے دا دا سی معشوم دے چھو طول خلقی سپت کئی نو طول خلقی ویسا کئی سپت کئی چھو طول سپت کئی ویسا اولا نوم سکتا ما محمد نو اگر اولا نوم محمد کے خود پدی وجہ باندھے نبی علیہ السلام نم اغام دا شانت ہم نام یا سمیا ہم صفت شانت سوکھ صفت والا بنی شاہ سنگ دلا اللہ صفت نور کڑی یا سمیا نرے گر دولے منگا دو گنتے طریقے دے پیدائش کی شدا سے سوکھ پیدا شوی لم نہ جو اللہ من قبل سمیا نرے گر دولے منگا درا من قبل سمیا مکھ دن ہم نام قال يا ربي وربي انا يكون لي غلام انا يكون لي غلام قرا زكريا عليه السلام اس کم نہ جذبہ کی شو اپ خوشحالی اگے لالا پسوا کی دو کی شو او مزول اور کی چلا خبر بیا بیا شی شونی دا کہ بوت مانند دیدا اگا لیدن کے اور ایدن کی بشانتنی شونی دا کہ بوت مانند دیدا نو یا اللہ کیفیت پسند گئی انا يكون لي غلام غرض پہ کدا دے چلا خوشحالی راتے ہو زلی بیا ہوئی زکا سڑ میں پتا دکی گی باز گو آ قصہ شادی فضاست روح مارا قوت ودل راجا فضاست وی بازو گو آقصہ کی شادی فضاست بیاو کاغ قصہ چا خوشحالی زیادت ان کی دا بازو گو آقصہ شادی فضاست کی روح مارا قوت روح مارا قوت ودل راجا فضاست زمنگا زلل طاقت ورکی او روح کی زمنگا جون پیدا کی دائی سبی ادا قصہ وی بیاو کا انا یکون لی غلام انا کیفی دے انا یکون لی غلام سرنگ بیمار را لگ زکریا علیہ السلام دے زوی نا منکر ندے کینے چھ زوی برا لسنگ را کی زوی خوبز اللہ قدرت تے خوئی کیفیت پسنگی زکا خیال دا دے چھ نیرا تووی چھ بلوا دو کا او نیرا تدووی چھ خمیر گاو زبان اخرا چھ قوت در کسی شی پیدا شی او دا اخرا دا اخرا کشتای را تو منویلا د دوی موادی را تو منویل نو چھ دا بچے برا لسنگ را کی زبا پیچے پر زوان کیگم او گیرو می توری گی او خزو می جنائی کی گی او کنسا حالت پی انا یکونو لی غلام پا کم طریقه بی مال را لگ وکانت امراتی آقر او دا خزم شاندا وقت بلغتو من الکبری عطیا او یقین رسل دلیما دا بودا توم نا انتحاتا اخیری دا لاس ڈگرو بودای ما بلکل دا داس ڈگرو بودای چی دا غین آپ پر بلکل بل بودانی قد بلغت من الکبر عطیا یقینا رسید لیما دو بڑا توب نا انتہا تا قالانو وی فرشتو افرشتہ چکم راغلی وا اویا قاسد کذالک جیم راغلی دے کنا جیم تو وقت پی جائز ہوئی کنا کوا کف کائیو کو نکائی نو کوا کف کائی نو آیا کذالک امدک کشان بایی کذالک امدک کشان با یہ لکا سنگ چی بڑای او سنگا چی دی بی بی بڑای دا دک کشان بھائی چدا پس پینے گیرے اولا بھائی نو دادا اللہ قدرت چی پس پینے گیرے بچے اولا بھائی نو دادا اللہ قدرت دویم چی یوی لگو قالا کذالک قال ربک وینی دی دک کشان تی رفستا بستا دا رب فیصلہ دنو مگ پا کسو آئیو وکم مکو وصلو کا کذالک قال ربک دک کشان وینی دی رفستا والا یایون چدا دی پا ما باندی آسان وقد خلقتك او يقينا پیدا کرمے تو من قبل مخی دینا ولم تک شيئا او نی وس اس شے اس نے اللہ پیدا کرے قال رب اجعل لي آیا فیخا نو خوشالی چرانی دیشی نو زما د بچی پیدائش چرانی دیشی فکر کوی زما د بچی پیدائش چرانی دیشی ناغه نہ خبسی چمن ورتہ ماحول دینی برابر کو ماحول تو سب برابر کو دینی برابر کو چاغا پ دینی ماحول کے سر یو غڑائی اسنا چم خامخ ماحول سازگار نی اغا پ بیکار ماحول کے سر یو غڑائی چ ماحول ورتہ مسکو برابر کوئی قالا رب جل لی آیا یو ارا میو گردا مال رہے ہو نہ قالا نو یلا آیت ک اللہ تکلم الناس نخر آیت ک نخستا اغدا ذات اللہ تکلم الناس چ خبر ون شکول خبر ون کہ خلق سرا سلاسل یالن در رضی سویا یومانا چ برابر وے تو اس مرض بدر کی نیوی دانا چ گنی چالا شوی وے یا بدر کی بر بیماری راغلی خوب خبر تو بر قابو نکی گنو لا تکلم کہ بنا دی تو صوفیا حالت د قبض وے کلب بندا حالت د قبض راشی چ خبر تے قابو نکی گی زڑی خبر تن کی گی بس خبر بلنڈو کی خلاصی او کل حالت دا بس اتی چی دا خبری نا خبری نا خبری نا خبری نا خبر پیدا کی بس یو خبر ہوئی اگی کی با بلا جوڑا کی اگی کی با بلا جوڑا کی اگی خبر بلنگی او بلار بھئی دیتا حالت دا بس اتوئی او حالت دا قبض چی دا زوری نی لو یو اگدا خبر بھئی ادھے با اس معمولی گونتا کیونکہ آوی بس دا شانتی وا خبر ختم شو سنگا چلو شو پلار دے مر شو او تو سنگا چلو شو وی آو بس دتلے ہوں بس اپر بانی را اور اسی دم اپلار میں بیمار اسپتال کے بس مر شو خبر ختم شو دا للو اگدی خبر نا لنڈا خبر جوڑ کی نو قبل نو مطلب پتا با حالت دا قبضی دی وجن صوفیاء کرام ہوئی چھے کل چکم دے حالت دا قبض پا بندر آگئی چھے خبرو تیڑیر قابونی کی گی و دندار سڑے ہو او خبرو تیڑیر دا غنو برابری گی او سڑے تنگ دے نو دو پس یو خوشحالی دا روانہ دا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام حالت د قبض راغی نور پسې خوشحالی را لګنه زکر یحیی علیہ السلام پیدا کېدل سوی یا مانا بالکل برابر بھائی بالکل بس برابر بیمار بیمار بنی دو مانا چل شی لیالی نا سلاس لیالن دریش پی سوی یا برابر یعنی دریش پی اور دری رز برابر التا دری رز ویلوی نو دری رز سرا دلتا دریش پی امکڑے ندا بھائی فخر جالا قومی دیرا ہوا تخبل قوم تا اخبل قوم بانے منال محراب دی عبادت خانے نا پلی کوٹا گئے نا را ہوا تو محراب چاہ غزائی کی چھ شیطان سر بے پکی جگڑا کولا اس پکی مبتدی ہو چھ کم دے دو خدای سر سکی جگڑا کی مبتدی محراب کناس تھی او خدای سر او پیغمبر سر جگڑا کی او بدعات کی دا اللہ رب العزت او دا پیغمبر خلاف کی فاو آئیلہم نو اشارہ اکڑا دیتا وہی و تو اکڑا مانا اشارہ و تو اکڑا ذکر خبری خونی شکو لے کنا فاو آئیلہم ان سب بھی ہو بکرتوں و آشیا انکار سری کہ خوش آلی دا کہ خفگان خو مسئلہ دا توحید بن پریدو ان سب بھی ہو بکرتوں و آشیا دا چپاکی بیان کیتا بیان ہوئی تاسو دا اللہ رب العزت سباو بے گا یعنی ہر وقت لگی آئی بکرتوں و آشیا سباو بے گا سمطلب چی دا یحییٰ علیہ السلام تا ماحول برابری چی با دینی ماحول کستر گیو غڑی دانا چی معشوم دی وی سیار او دی ٹی وی پا ماحول کستر گیو غڑی او معشوم والی نا ار ٹی وی تناستے وی سیار تناستے کمپیوٹر تناستے نو چی لوی شی نو خود بدا گنا بیا لوی پالی پلا مبلنی نا بیا با خود آج چی دو را گنتا کی گی نو کوری او شی منتی او ایزا کرکٹ کوما کرکٹ ک او ٹی وی کی گوری کرے بلسو کرے چھ کم دنو بالگی آئی پا جماعت کے بگانے شروع کی ولی اکور دا غشانتی ماحول لگا شانتی دے دا وی چھ ما شمانو تا ماحول برابر کا ماحول دینی واتا جوڑ کا دی بی دینے ماحول ما شمانو تا مجوڑا وا یا یحیٰ خذ الکتاب فولدہ یحیٰ کما بشیر بھی یحیٰ پیدا شو کما بشیر بھی لکا سنگ چھ زیر ورکڑے شو نمونگ وطا ہوئے یا خزل کتاب یا واخلتو خزل کتاب انی ودا کتاب مضبوط یا باندے سمات لب محنت پا کول غواری علمی و عملی ہر قسم محنت خزل کتاب قوا واخل کتاب بی قوا پا مضبوط یا باندے کتاب نا مراد تورات لکہ دا قانونی کتاب ہو اکثر انبیاء پا دے بانے فیصلی کری دی واتنا لکم صبیہ ورکڑے میں دل اخیار تو معشوم والی کے الحکم مراد اخیار تو اخیار تو میں اور کڑو معشوم والی نہ اخیارو واتنا لکم صبیہ بھی معشوم ہو اپ لارا کے لب کولے لارا کے نور والا کان لب کولے مدت ہوئی راجا یحیٰ چلب کو تعال نلعب راجا چلب کو یحیٰ علیہ السلام پہ جڑا شو ویواتا انا لم نخلق لحاظا من خود دل نیو پیدا کرد شوی چی منگ دل بکو کرکتیان انا لم نخلق لحاظا من خود دل نیو پیدا کرد شوی را چه سار شی و مقام شی ادا صوباری و سرائی صوباری مسلمان واتین آل حکم صبیا ورکنو دل را اغا آل حکم صبیا و خیارتو پا معشوم والی کی وانا زگر معشوم والی و طبیعت اغا دا غشانتیی دلبو جوڑی امام شافی رحمہ اللہ یہ عورت درس کا سبق ہے طالبان ہوتا انا سبق کی چکم دنو مرغی را لخوا کی نظر بس پٹکے لری کو مرغی باندے کی خود دپاسا مرغی پکر آگے رکڑا حلکانو او خان دل طالبانو ورطوی خیر دے خان دے امام دا زمان دا معشوموالی عدد تے چند معشوموالی کے امام مرغی نیولی دا زمان دا معشوموالی عدد تے غیتے ہوئی وی از صبیو صبیون ولو کان ابن نبیین صبیو صبیون ولو کان ابن نبیین معشوم معشوم اگر کدے پیغمبر دی ہوئی دا زمان دا معشوموالی عدد تے ہوئی فاتنا لکم صبیہ ورکڑمی دورا اخیار توپ معشوموالی کے وانانا ملد النازکا وانانان وانانا نرم زڑے طرف زمانگ نوازکا او پاک چھ نرمی پزل کرالا اللہ تا نا اللہ نیری گی نو پاکی با پکراشی وازکا او پاک وکان تقیہ او دے زان بچ کو ان کے دے خلاف دا اللہ نا چھ اللہ دے خلاف نبے زان بچ کو وبرم بے والدے او نیکی کو ان کے دے مورو پلار سرام وکان تقیہ پوری حقوق اللہ بیان شو چلا اللہ دا حقون مکمل پابند پا ہر قسمہ دا ماموراتو او دا منحیاتو مکمل پابند پا برم بیوالد آئے ہو او نیکی کہ ان کے دا مورو پلار سرا حقوق العباد نو اول دا مورو پلار خیالو ساتا دانا چھ بار خلقونو گولی گی او زارے گی بار بھی گیای ہر چا سرا گپونا اچھ کور ترازی نو تندی کی چکم دنو بارا بجاو کڑی او تندی نے دا برمی لاز کے جوڑ کڑی تو اچھ بار طول خلقو جو او صرف دا کور والا تینا پاتی دی نو بار رم بیوالدائی اول چھ نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم خیر اللی علی تاسو کی غور چھ کم دنو آگا دے چھ دا کور والا دا پارا خی دیو کور چھ بوٹ تندے بے دا کڑی نور لبا بار لخی او کور با طول تا غصو غصو کی گی و بر رم بیوالدائی نیکی کون کے دا مورو پلار سرا فلم یکن جب بار ناسیا او نو دے سرکشا نو دے سرکشا یعنی پائے مال کون کے ختم ان کے دا حقون دا بندیانو چھ دا اغی حقون را گیر کی دا اغی حقون را گیر ان کے نو پس ظلم سرا ولم یکن جب بارن حسیا نا فرمان دا اللہ چھ دا اللہ نا فرمانیو کی او مخلوق تا حق بیان نکی نو جب بارن بتر کی حقوقہم او حسیا پن بیانولو دا حق خلقو تا چھ حلقو تا حق بیان نکی دا پیغمبر نا فرمانی صدا او دا عالم نا فرمانی صدا حق نا بیانول حق نا بیانول ذکر نبی علیہ السلام ہوئی انیا خافو ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم انیا خافو ان عصیت ربی زیاری گم کنا فرمانی حکم در رب میں دا غرز لوئی دا عذاب در رز لوئی نام دا غرز دا عذاب نیاری گم دا قیامت دا عذاب نا سورہ یونس 15 نمبر آیات کی ہوئی دا یونس 15 ولم یکن جبارا عصیا و سلام علی سلامت یاد اللہ دی پتو یوم ولدا دری ادوار دری زائن انقلابی حالاتو کی انقلابی وقتنو کی دا اللہ پابند او اللہ تا محتاج پیدائش کیم دا اللہ محتاج نبیا پرز دا مرگ یو انقلاب را روان دے نو پاغیم دا اللہ محتاج نو بیا با یو لو انقلاب رازی چا اللہ تو مخام خدری گی نو پاغیم دا اللہ محتاج پا انبیاء کرام هم دا دری وڑا حالات را گلی دی انبیاء کرام دا دری وڑا حالاتو نا خلاص ندی سلامون علیه سلامتی آدھا اللہ دی پا دو یو مولدا پا کمرا چا پیدا کرے شو و یو میموتو او پا کمرا چا جو اندیشی ٹھیک تکا نا پا کمرا چا پیدا شو و یو میموتو پا کمرا چا سشی جو اندیشی یموتو نانا بیا با دا تمالا خلق مماتیان وینو یموتو مانا با اوکی دا چا یو میموتو چا پا کمرا بیا جو اندی پیدا شو بیا پا کمرا سی جو اندی یو میموتو گن بیا با سشی مماتی باشی ندی با سمانا که وایا گستاخ پشی بیا کدا ماناو کی چا یو میموتو پا کمرا چی مری نا مرمو ہے کن بیا گستاخی دے کن گستاخی دے بیا دا گستاخی ندام دا پیغمبر صفت چا کم اللہ ویلے دے اکول ہوا دا مخلوق صفت آغا خپل دے آغا خالقی گی نا که هر سمرا لوی نا لوی شی نا دمرا لوی نا لوی مخلوق بی پیغمبر دا طولو نا لوی عاجز اللہ تا چا سور نافرمانی کی گی نو عاجزی کمی گی او چا سور تابدار کی گی نو عاجزی اللہ تا سکی گی زیادی گی دمرا عبدیت قوی کی گی دانه گینی چرا پیغمبر شو آیا مکان تو رسید دا بندیانو دا صفتونو نسو شو خلاص شو دا بندر صفت نخلاصی گینا یو میموت پا کمرا چمری وی دا چی کمدنو وی آل زواهر دی ناوی زواهر دی وی دی پا زواهرون دی بس مانا که باطنی مانا ولو که یو میموت پا کمرا چی بیاسی جوانده کی گی این نکا میتون و این نو میتون تا جوانده کی گی این نو میتون دی مریدون کی بعد پیغمبر اگه تا چرا دی ما محمد اللہ رسول نه ده پیغمبر مگر نه ده نبی علیہ السلام مگر استاده او پا این ماتا و قتلا که جواندیشی من قلب تو ملا عقابکم به بدا مانا که آل سوال